Minęła 16, tu Polskie Radio, program trzeci. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Audycję popołudniową zaczynamy od najważniejszych informacji. Jolanta Pawlak, Filip Jarek. Kolejny świadek przed komisją śledczą badającą aferę Amber Gold. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. Rząd stawia na wsparcie wynajmu mieszkań. To ma zapewnić specustawa mieszkaniowa. Zabawki pod lupą inspekcji handlowej. Zabawki się rozpadały. Za chwilę o szczegółach kontroli w Kujawsko-Pomorskiem. Kolejny dzień posiedzenia komisji Amber Gold i kolejny świadek to prokurator z Gdańska Ryszard Paszkiewicz. Na większość pytań nie odpowiada, zasłaniając się brakiem pamięci. W posiedzeniu przysłuchuje się Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jak na problem z pamięcią reagowali posłowie. Posłowie na ciągle powtarzające się nie pamiętam reagowali zdziwieniem i oburzeniem. Świadek mówi, że sprawa Amber Gold trafiła do jego prokuratury na 3 miesiące, a rocznie nadzorował tam ponad 100 spraw. Od dłuższego czasu natomiast nie jest czynnym prokuratorem i nie pamiętał nawet podstawowych danych ze śledztwa. Sam pytał posłów o szczegóły sprawy. Nie pamiętam. Nie wiem, bo ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Sprawa była już w prokuraturze okręgowej, czy była jeszcze gdzie indziej? Panie pośle Brejza, oddaję panu. Ja nie... No, bo od tego zależy moja odpowiedź. No ale to chyba pan powinien wiedzieć, gdzie była sprawa Amber Gold. Ale pan był zastępcą prokuratora okręgowego. Pan nie pyta? Przecież to pan w naradach uczestniczył. To pan powinien sprawdzić sobie, gdzie jest ta sprawa. Co mam sprawdzić? W tej chwili mam sprawdzić? Jak mam sprawdzić? Przepraszam, pan komedię robi z tej komisji. Świadek powiedział, że według niego dobrze, że Marcin P. nie został zatrzymany przed upadkiem Amber Gold. To według niego pozwoliło jego obrońcom mówić, że to działania służb i prokuratury doprowadziły do upadku tej firmy. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy. Rząd stawia na wsparcie wynajmu, a nie kupna mieszkań. Według zapowiedzi resortu inwestycji w najbliższych dniach do konsultacji społecznych trafi projekt specustawy mieszkaniowej. Kto będzie mógł liczyć na wsparcie? Ci, którzy mieszkania wynajmują, mówi minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. To ma zapewnić specustawa mieszkaniowa. W najbliższych dniach będzie przedmiotem konsultacji rządowych i również konsultacji publicznych. Pracujemy w tej chwili również nad systemem dopłat do czynszów. Chcemy wypracować ramy prawne na tworzenie nowych instytucji, które nazywamy REIT-ami czy REIT-ami. To rodzaj funduszy inwestycyjnych, który pozwala zarabiać na wynajmie mieszkań. Szczegóły tego rozwiązania zaprezentuje szef rządu, który nadzoruje program Mieszkanie Plus. Specjalne przepisy mają też przyspieszyć budowę mieszkań w ramach programu dzięki skróceniu czasu na uzyskanie różnych pozwoleń. Smog odpuścił, w całym kraju oddycha się dobrze, bo i temperatura się podniosła. Nie ogrzewamy tak bardzo swoich domów. Problem jednak pozostaje, a świadczyć może o tym pierwszy kongres czystego powietrza. Do Warszawy przyjechali samorządowcy, naukowcy, przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych. Rozmawiają, jak skutecznie walczyć ze smogiem, przez który według szacunków każdego roku przedwcześnie umiera 50 tysięcy ludzi. Dla Adriana Furgalskiego z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR rozwiązaniem jest komunikacja publiczna. Myślę tutaj o ustawie, która jest w tej chwili w Sejmie i umożliwi podwyższenie opłat za parkowanie w miastach czy w takich najbardziej obleganych częściach tych miast, nawet do 9 zł maksymalnie za godzinę. A z kolei Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego uważa, że najważniejsze w walce ze smogiem jest ocieplenie budynków. Termomodernizacja jest taką drogą na przyszłość, która pozwoli nam rozprawić się z problemem całościowo. A takie działania przynoszą konkretne efekty, mówi burmistrz miasta i gminy Chorzele na Mazowszu Beata Szczepankowska. W jej gminie w ostatnich latach udało się ograniczyć emisję dwutlenku węgla o 16%. Dokonaliśmy termomodernizacji ponad 1140 budynków. Zainstalowaliśmy ponad 180 kolektorów słonecznych. Dokonaliśmy pełnej modernizacji całego oświetlenia na terenie całej naszej gminy. I mimo tych inwestycji zaoszczędziliśmy na utrzymaniu energii ponad 140 tysięcy złotych. W ostatnich tygodniach premier Mateusz Morawiecki ogłosił rządowy program Smog Stop, w którym pilotażowo w 22 najbardziej zanieczyszczonych gminach kilkanaście tysięcy domów przejdzie termomodernizację. Nie wszystkie zabawki oferowane w sklepach są bezpieczne, przypomina inspekcja handlowa i apeluje do rodziców o rozwagę. Jej inspektorzy przez ostatnie kilka miesięcy odwiedzali hurtownie, m.in. w Kujawsko-Pomorskim. Wnioski? Wiele zabawek miało wady, mówi rzeczniczka inspekcji handlowej w Bydgoszczy Luiza Chmielewska. Zabawki się rozpadały, zawierały jakieś małe elementy, te małe elementy się łatwo odłączały. Dziecko mogłoby, zwłaszcza małe, wziąć taki element do buzi. To taki temat ciągle gorący, dlatego też co jakiś czas wracamy czy do tych samych sklepów, czy do innych i staramy się jak najwięcej zabawek skontrolować. Inspekcja handlowa apeluje do rodziców, aby zgłaszali instytucji wszelkie wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa zabawek. Kończymy serwis Trójki. Na skrót informacji zapraszamy o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dzisiaj zachmurzenie duże i pada głównie deszcz. W górach to nawet śnieg. Temperatura maksymalna od 2 do 11 stopni na południowym wschodzie, w centrum od 7 do 9 stopni. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni i północny, na wybrzeżu i w górach porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Leroy Merlin najlepsza oferta na rynku. Na przykład myjka ciśnieniowa NAK o mocy 1800 watów już za 333 zł. A gdy kupujesz, odbierasz drapkę i wygrywasz. Wielka loteria Leroy Merlin, a w niej ponad 100 tysięcy nagród. Odwiedź swój sklep i poznaj szczegóły. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 6 minut po 16. Witamy w audycji popołudniowej w Trójce do 19. Między innymi przełom w śledztwie w sprawie zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów. Krakowska prokuratura postawiła zarzut zabójstwa trzem mężczyznom. Dwóch sprawców, którzy się przyznali, złożyli obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. To, co podawali i relacjonowali, wskazywało na to, że niewątpliwie byli na miejscu zdarzenia, że brali w tym udział. Dzisiaj 14 marca, czyli Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Jest oczywiście 3,14, potem jest 15,95, 65,35. Kto pamięta dalej? A jakie wzory pamiętają Państwo ze szkół? Sprawdzimy jeszcze przed 19. A propos pamięci, czy Państwo wiedzą, że trwa właśnie tydzień mózgu? Melodia, rytm, wszystko to robi na rozumek bardzo dobrze. Nie unikać przyjemności, wysypiać się. I ostatnią rzeczą są interakcje socjalne, kontakty z ludźmi. No i oczywiście ruch. Najlepiej na świeżym powietrzu. O takie jednak zimą coraz trudniej. Niektórzy jednak z biegania nie rezygnują. Oj, smog bardzo mi przeszkadza i jest to bardzo duże dla nas utrudnienie. No dlatego, że się ciężko oddycha, wraca się do domu i się to niestety odczuwa. I w nosie, w płucach, w żołądku. A w audycji popołudniowej będzie też urocze, najbardziej polityczne zwierzę świata. Wszystkie pandy, jakie żyją na świecie, są własnością i w gestii rządu Chin. Rząd Chin traktuje pandy jako dobro narodowe i bardzo dokładnie się przygląda, gdzie one trafiają. Władze Zamościa marzą, by jedna z pand trafiła do miejscowego zoo, a mieszkańcy katowickiego Mikiszowca marzą, by przetrwała ich orkiestra. Jej losy właśnie się decydują. Nasza orkiestra już od jakiegoś czasu jest stowarzyszeniem dzięki kapelmistrzowi, który wziął to na siebie. Dzięki temu możemy jeszcze grać jako orkiestra przy kopalni KWK Wieczorek. O tym w reportażu po 18.15. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do 19.00. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do reklamy. Była już sprzedaż, potem wyprzedaż. A teraz? Teraz mamy totalną rozsprzedaż ostatnich aut rocznika 2017 w salonach Hondy. Decyduj! Rabat do 16 tysięcy złotych teraz lub dopiero za rok. Salony Hondy zapraszają. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić telewizor z dużym ekranem? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół. Super, bo w Media Expert na przykład za Smart TV Samsung 58 cali zapłacisz teraz tylko 1499 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RSO wyliczone na dzień 5 lutego 2018 roku wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Ten smak. Pyszny? Tak, smak wędlin, który pamiętam z dzieciństwa. W Stokrotce dbamy o jakość. Mamy tak dobre wędliny, że się nimi chwalimy. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. zd3@polskieradio.pl 22,7 SMS-y pod numer 71-335. Te wszystkie trzy formy kontaktu dzisiaj się Państwu przydadzą. Będziemy mieli płyty tygodnia, będziemy mieli także zaproszenia na trójkowe koncerty. To już 10 minut po 16. We'll be right back.

Zatrzymani to byli członkowie gangu karateków, który działał w latach 90. Grupa miała na swoim koncie kilkadziesiąt napadów rabunkowych. Jak zdradził dziś prokurator Babiński, napad na willę Jaroszewiczów w Aninie był ich pierwszym przestępstwem. Nie wykluczamy żadnego motywu. Badamy różne wersje. Oczywiście na pierwszy plan może się wysuwać motyw rabunkowy, natomiast każda w tym momencie wersja jest przez nas jeszcze badana i weryfikowana. Wśród wielu motywów zbrodni były brane pod uwagę kwestie polityczne, ale Dariusz Janas, były funkcjonariusz Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji, który prowadził sprawę morderstwa Jaroszewiczów, w audycji Kulisy Spraw w Polskim Radiu 24 mówił, że jest przekonany o tym, że napad miał tło rabunkowe. Czy był to motyw typowo rabunkowy. Wytypowany został jako człowiek, który żyje samotnie, małżeństwo, które żyje w odosobnieniu, w izolacji, które prawdopodobnie jest bardzo bogate, które nie obnosi z bogactwem, ale ta jego skrytość i tajemniczość powoduje, że tam mogą być pieniądze. Śledczy z Krakowa wpadli na nowy trop w sprawie zabójstwa byłego komunistycznego premiera i jego żony przy okazji pracy nad sprawą porwania dziesięciolatka i porwania i zabójstwa biznesmena. Jeden z porywaczy miał brać udział w morderstwie na Jaroszewiczach i to właśnie jego zeznania doprowadziły śledczych do pozostałych dwóch podejrzanych. Weryfikowaliśmy wszystko, co było możliwe. Nieoceniona była pomoc prokuratury okręgowej Warszawa-Praga, która dysponowała całością akt sprawy tej pierwotnej, w której wcześniej doszło do uniewinnienia czterech sprawców. Duże znaczenie w sprawie miał też materiał zebrany przez dziennikarza Tomasza Sekielskiego, który od rodziny Jaroszewiczów otrzymał m.in. folie daktyloskopijne z odciskami palców sprawców zbrodni. Były premier Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Piotr Jaroszewicz i jego żona Alicja zostali zamordowani 1 września 1992 roku w swoim domu w warszawskim Aninie. W kwietniu 1994 roku zatrzymano czterech mężczyzn podejrzanych o zabójstwo. Od początku twierdzili, że są niewinni. 4 lata później Sąd Wojewódzki w Warszawie uniewinnił ich z powodu braku dowodów. W uzasadnieniu wyroku sąd ocenił, że w początkowej fazie śledztwa organy ścigania dopuściły się rażących uchybień. Ale te nieprawidłowości związane były też z niewłaściwym zabezpieczeniem materiału dowodowego. Niestety te sprawy przedawniły się, ale czy większa zasługa i tutaj sukces prokuratorów w Krakowie, że mimo pewnych braków udało się na tyle skompletować materiał dowodowy, że pozwala on dzisiaj z bardzo wysokim prawdopodobieństwem mówić o tym, że to są ci sprawcy. Mówił Zbigniew Ziobro, prokurator generalny i minister sprawiedliwości, który przy okazji zapowiedział, że jego resort chce przedłużenia okresów przedawnienia w sprawach o zabójstwo. Minister podkreślił, że sprawcy najcięższych przestępstw powinni być ścigani możliwie jak najdłużej. Sprawa morderstwa Jaroszewiczów przedawni się za 14 lat. Jutro krakowski sąd ma zdecydować o ewentualnym areszcie dla dwóch podejrzanych. zd3@polskieradio.pl. Pani Ada, Ania pisze. Co za niesamowita koincydencja. Stephen Hawking odszedł akurat w tygodniu mózgu. O słowach słynnego profesora, który zmarł dzisiaj nad ranem w wieku 76 lat, będziemy jeszcze dzisiaj wielokrotnie w Trójce wspominać. To już prawie 18 minut po 16. Yeah. Zapraszamy do Trójki. To dzisiaj 14 marca, Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Z tej okazji postanowiliśmy przyjrzeć się różnym wzorom, tym fizycznym, tym matematycznym także. Wielu z nich uczymy się na pamięć w szkole, ale po latach zazwyczaj niewiele już pozostaje nam z takiej wiedzy. To ile dokładnie wynosi liczba pi? Nie chcę się kompromitować, dawno skończyłam liceum. Pi, no 3,14 setnych, no i tam ileś jeszcze miejsc. Tutaj wykorzystuję akurat metodę lokalizacji. Janusz Rutkowski, trener pamięci. Jest to oczywiście 3,14, potem jest 15,95, 65,35. Pan, mówiąc te kolejne liczby, rozgląda się po pokoju, patrzy pan w kąty i zagląda pan pod łóżko. Tak, tutaj właśnie zastosowałem metodę lokalizacji, czyli zapamiętywanie na otoczeniu, czyli cyfry najpierw przekładam na obrazy, potem odtwarzając te cyfry, nie sięgam głęboko do pamięci, tylko rozglądam się po pokoju. Nie znacie dnia i godziny, kiedy wam będzie potrzebna liczba pi do szczęścia. Wie pan, może aż tak do szczęścia to nie jest potrzebne, natomiast no, warto wiedzieć. W szczególności do tych trudniejszych wzorów trzeba, nie ukrywam tutaj, najpierw troszkę poćwiczyć, znaleźć odpowiedniki dla cyfr, dla liter i potem rzeczywiście możemy układać skojarzenia. Ja jako fizyk nie czuję się do końca zobowiązany znać wszystkich wzorów fizycznych. Bogdan Janus, fizyk Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, skąd te wzory się biorą. Jest kilka najważniejszych wzorów fizycznych. One wynikają zazwyczaj z podstawowych praw i na podstawie tych wzorów da się większość takich podstawowych, potrzebnych w codziennym życiu w prosty sposób wyprowadzić. Dwa pociągi jadą z miasta A do miasta B i mają się minąć w punkcie C. Jeden jechał z jedną szybkością, a drugi z drugą. Pytanie było, jaką prędkość mają w momencie zderzenia. Pan to obliczył? Nie, poprosiłem kolegę, żeby mi obliczył. Jeśli ktoś jest właścicielem jakiejś działki, to te działki zazwyczaj nie są prostokątne, nie są kwadratowe, ale mają kształt trapezu. Pole trapezu to jest suma długości dwóch krawędzi do siebie równoległych razy wysokość i to pomnożone przez 1/2, czyli tak ładnie zapisując 1/2 AB razy H. Gdy lecę samolotem, czasem przydaje mi się to, że pamiętam tabelkę funkcji trygonometrycznych. Łukasz Jachowicz, ekspert do spraw nowoczesnych technologii i pilot. Bo funkcje trygonometryczne przydają się przy szybkim pamięciowym obliczaniu dokładnym obliczeniu, jaki wpływ ma wiatr spychający mnie z trasy na mój docelowy czas do lotu. To jest dosyć istotne, kiedy ograniczoną ilość paliwa na pokładzie mam, a muszę gdzieś dolecieć. Także pewne wiadomości matematyczne ze szkoły owszem się przydają, ale nie wszystkie wzory, nie wszystkie funkcje. Miałem kiedyś przykład pewnego studenta, który uczył się w konkretnych knajpach. A jeżeli do tego jeszcze dodamy procenty z matematyki, to będzie w sam raz. Bez wątpienia, jeśli jest to mała ilość, to nawet wpłynie na nas korzystnie, również są badania na to. Mała ilość alkoholu nas rozluźnia, ale co więcej, potem przy odtwarzaniu, nawet dla żartu, dobrze jest wypić tą samą ilość alkoholu i idzie nam zdecydowanie lepiej. To jest tak zwany czynnik pamięci. Cieczy? Mechanik by powiedział, że dobry mechanizm lepiej działa, gdy jest nasmarowany. O wzory i o to, jak je zapamiętywać, pytał Tomasz Jeleński. A jakie są państwa sposoby? 22 i 7 trójek. Tak by cię zawinu jak do szaly, a noční krajinu opřu o skály. Za nima, za nima, za nima, za nima, hladět tě budu očima. Bez dechu budu dýchat skřelemi, jako pták ve vodě, jak ryba na zemi. Pomalu, pomalu, pomalu, pomalu zní bubny z Nepálu. Na čele vypálen mám bláznů v cech. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State. Stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Touha, která nikdy nekončí, je jako zajíc a jemu v patách náhončí. Stráněmi, stráněmi, stráněmi, stráněmi běží malí hoši s holemi. Jsem jeden z nich, ten první s praporem, slunce zapadá za černým obzorem. Maminko, maminko, maminko, maminko, ona mě trápí malinko. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž. Empire State, stále níž do suterénu. propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Peklo je potažné sametem a biče na sebe si sami sobě upletem. Z rohu do rohu, z rohu do rohu, z rohu do rohu a dál už nemohu. Hlava se točí jako ve víru a tělo končí v černé díře ve smíru. Bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, je na bráně pekla vyryto. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Tu Trójka. Dwie minuty do wpół do piątej. Nasz telefon cały czas do Państwa dyspozycji. 22 i 7 trójek. Wczoraj z nasłuchu radiowego dowiedziałem się, że jest Światowy Dzień Pieszego, piechura. No i wybrałem się na dłuższy niż zazwyczaj spacer. I stwierdziłem tak organoleptycznie, że w tym roku, w porównaniu do okresu sprzed roku, jest trochę więcej dzikich gęsi i żurawi. Może to, wie pan, świadczyć o tym, że będzie piękniejsze lato niż w zeszłym roku. A jeszcze jedna rzecz. Nie widziałem żadnego bociana. I co ciekawe, od 70-tych lat notuję coroczny spadek ilości bocianów. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale to są fakty. Bardzo dziękujemy, panie Adamie. Trzymamy kciuki za to lato. Światowy Dzień Piechura wczoraj, to prawda, ale jeśli państwo mają jakieś refleksje związane z dzisiejszym Międzynarodowym Dniem Liczby Pi, to też zapraszamy. 22 i 7 trójek. Za chwilę najważniejsze informacje. Autopromocja. Ale zanim zacznie się mecz, piłkarze wychodzą na boisko w eskorcie dzieci. Przed najbliższym spotkaniem naszej kadry z Nigerią we Wrocławiu też tak będzie. A my dla Państwa i Państwa pociech mamy niespodziankę. Wszystko wyjaśni się jutro w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Autopromocja. Zbliża się 16.30. Filip Jarek i najważniejsze informacje. 43-letni górnik zginął w kopalni Borynia Zofiówka Jastrzębie w Jastrzębiu-Zdroju. Na poziomie ponad 800 metrów przysypały go skały stropowe. Mimo akcji ratunkowej i reanimacji mężczyzny nie udało się uratować. Do Sądu Najwyższego wpłynął wniosek Prokuratury Krajowej o wznowienie postępowania w sprawie Tomasza K., skazanego prawomocnie w 2004 roku na 25 lat więzienia za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki. Mężczyzna według prokuratury nie popełnił tej zbrodni. Sąd Najwyższy czeka teraz, aż akta sprawy nadeśle Wrocławski Sąd Okręgowy. Wtedy podejmie dalsze czynności. Z kolei jutro Sąd Penitencjarny ma rozpatrzyć inny wniosek prokuratury o zawieszenie kary dla Tomasza K. Jeśli zostanie on pozytywnie rozpatrzony, to skazany mężczyzna będzie na wolności czekał na rozpatrzenie wniosku przez Sąd Najwyższy o wznowienie postępowania w jego sprawie. Robert Biedroń poinformował, że będzie startował na prezydenta Słupska w najbliższych wyborach samorządowych. Jego oficjalna deklaracja jest odpowiedzią na pojawiające się w mediach ostatnio informacje, że polityk ma powalczyć o fotel prezydenta Warszawy. Komisja weryfikacyjna wybrała dwóch zastępców przewodniczącego, Sebastiana Kaletę i Bartłomieja Opalińskiego. Kaleta to członek komisji z rekomendacji klubu PiS. Bartłomiej Opaliński z kolei został zgłoszony przez klub PSL. Thank you.

Niebywałe. Ja pamiętam te liczby najlepiej. 22 i 7 trójek. Jeśli jeszcze Państwo mają jakieś inne sposoby, to zachęcamy, a jeśli nie, jeśli z pamięcią na przykład kłopoty, to za chwilę w audycji popołudniowej będziemy mieli pewne wskazówki. Na zegarach 16:36. Problemem zawsze jest zapamiętanie numerów PIN-ów do kart kredytowych, ale to jest proste. W jednej mam liczbę taksówkową, to jest liczba, która da się przy... No, nie będę zdradzał. W każdym razie w drugim mam liczbę E, w cztery liczby, cyfry, a w trzeciej mam daty, lata urodzin moich rodziców. To wszystko bardzo proste do zapamiętania. No i bardzo proszę, działa. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Niespełna 1,5 kg galaretki, z czego zaledwie 13 dekagramów to białko, a reszta to woda i trochę tłuszczu. Tak przedstawia się fizjologia naszych mózgów. Ten najbardziej tajemniczy organ jest nadal największą zagadką, także dla naukowców. Pomimo to wiemy o mózgu coraz więcej. Jak o niego dbać? Dużo się ruszać, cieszyć się życiem i odpowiednio się odżywiać. Pan lubi czasami trochę słodkiego? Bo to odżywia nasz mózg, glukoza. Czasami tak, ale nie za dużo cukru. Nie słodzę herbaty, nie słodzę kawy, tylko czasami pokuszę się o jakieś słodkości. Ile jest tych śmierci? Dwie, sól i cukier? Niektórzy jeszcze dołączają mąkę jako białą śmierć. Bardziej sól, bardziej cukier niż mąka, ale sól nie jest bezpieczna. Doktor Agnieszka Jarosz, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. Podnosi ciśnienie tętnicze. Wzrost ciśnienia tętniczego może powodować udary. Jaki byśmy zawód nie wykonywali, to jesteśmy bombardowani informacjami. Telewizja, radio, prasa, doszedł internet, plus szef. No i musimy sobie z tym radzić. Wyrzucić telewizor przede wszystkim. Aha, ale radio zostawić. Radio zostawić, no, bo to chociaż oczy się nie męczą. Profesor Małgorzata Kossut, Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcela Nęckiego, Polskiej Akademii Nauk. Ruszać się. To jest najlepsze, co można zrobić mózgowi. Chodzić szybko, 40 minut, 5 razy. razy w tygodniu. A czy to chodzi o dotlenienie mózgu? Też, ale nie tylko. Ruch powoduje, że specyficzne cząsteczki, które się w trakcie ruchu wytwarzają, takie jak mleczan czy hydroksymaślan, wpływają na plastyczność mózgu. I taki wybiegany człowiek lepiej się uczy, lepiej pamięta i może jest szczęśliwszy. Czego mogą się dowiedzieć osoby, które tu przyjdą i czy tak każdy może przyjść do Państwa? Tydzień mózgu w Instytucie Nęckiego jest imprezą otwartą. Krzysztof Bielski, współautor wykładów Tygodnia Mózgu. Zapraszamy w tygodniu na wykłady dzisiaj na temat dwujęzyczności, czym różni się mózg osoby dwujęzycznej od jednojęzycznej. W następnych dniach są wykłady dotyczące zdolności matematycznych, dyskalkuli, czyli braku zdolności rozumienia liczb i tego, jak je obliczać. Tacy humaniści, nie bardzo im do głowy wchodzi, czy upraszczam? Nie, to jest trochę uproszczenie. Niektórzy ludzie faktycznie mają problemy ze zrozumieniem tego, jak się dodają różne zbiory, szacowaniem. I mózgi tych osób trochę się różnią i prowadzone są badania na ten temat, jak usprawniać edukację osób, które mają z tym problemy. Drugą drogą jest podniesienie poziomu szczęścia, hedonistycznie działając. To już zależy od indywidualnych upodobań. Co ale dla kogo jest szczęściem? Lubi seks. To nie trzeba się żałować. Skoro podnosi ciśnienie sól, to czy takie osoby jak ja z bardzo niskim ciśnieniem, nawet po 2-3 kawach, może dla mnie, czy dla takich jak ja, byłaby dobra? Lepiej podwyższyć sobie kawą, herbatą. Dla mózgu jest to korzystne, zwłaszcza dla zapobiegania chorobom Alzheimera, bo z jednej strony na pewno flawonoidy, które znajdują się w kawie, a dodatkowo też pobudzę nas do jakiejś aktywności i dzięki temu nie damy spać swoim szarym komórkom. A nad tematem zamyśliła się Ewa Dudzińska. A propos seksu, profesor Stephen Hawking także na ten temat mówił mądre słowa. Proszę uważnie słuchać popołudniówki Trójki przed 19:00. Do tematu jeszcze wrócimy. A pan Robert pisze tak. Pan, który recytował liczbę pi ze ścian pomieszczenia, pomylił się. 3.141592, tyle wynosi pi, a recytował 3.141595. Bardzo dziękujemy. Missed mine. So tell me, did you get my calls? Did you hear the ring? Come to my showcase, bro. Pani Kasia pisze, uczeni przez lata próbowali skontaktować się z innymi cywilizacjami, wysyłając w kosmos informację radiową o wartości liczby pi, mając nadzieję, że inteligentne istoty rozpoznają sygnał i spróbują się z nami porozumieć. A niestety do tej pory radiowe informacje o liczbie pi w kosmosie pozostają bez odzewu. zb3@polskieradio.pl, kwadrans do 17. Rząd jasno stwierdza, że za to wydarzenie odpowiedzialna jest Rosja, bo albo był to bezpośredni atak na nasz kraj, albo Rosjanie utracili kontrolę nad bardzo groźną bojową substancją chemiczną. Mówiła w brytyjskim parlamencie premier Theresa May, relacjonując działania władz po otruciu byłego szpiega Siergieja Skripala i jego córki. Premier postawiła jasne ultimatum. Dajemy rosyjskim władzom czas na odpowiedź na te pytania do końca jutrzejszego dnia. Termin ultimatum minął dziś o pierwszej. I co o tym? Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Julia przyleciała na Heathrow w sobotę około godziny 14.20. W niedzielę 4 marca Julia i Siergiej przyjechali do centrum handlowego w Salisbury. Samochód zaparkowali na wyższym poziomie. Opowiada o szczegółach, jakie z ostatnich chwil przed zdarzeniem ustaliła policja. Nie wiadomo, kiedy obydwoje zostali otruci. Nikt tego nie zauważył, nie zarejestrowała tego żadna kamera. Ale substancja, jaką wykryto w ich organizmach, zidentyfikowana została jako rosyjska broń chemiczna o wdzięcznej nazwie Nowiciok, czyli początkujący. My już wcześniej stwierdziliśmy, że to bzdury i nie mamy z tym nic wspólnego. Odpowiada w tej sytuacji Siergiej Ławrow, rosyjski szef dyplomacji, ale przypadków śmierci Rosjan w ostatnim czasie na wyspach było więcej. Brytyjczycy postanowili wszystkie je zbadać jeszcze raz. 14 przypadków, 14 ludzi, którzy zginęli w ostatnich latach na wyspach. W żadnym policja nie dopatrzyła się niczego podejrzanego. Ale jak doniósł portal BuzzFeed, Waszyngton ma wątpliwości i podzielił się nimi z Londynem. Ponownego przyjrzenia się tym sprawom domagała się opozycja, ale też były szef londyńskiej policji Ian Blair, który pytał publicznie, czy nie mamy tu do czynienia z niepokojącym schematem. Chcę się upewnić, że te podejrzenia nie są niczym więcej, napisała minister Rudd, zastrzegając jednocześnie, że priorytetem jest wyjaśnienie okoliczności otrucia w Salisbury. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Do ultimatum jednak wróćmy. Czas, jaki mieli Rosjanie, minął, a odpowiedź na postawione przez premier May pytania udzielona nie została. Zatem brytyjski rząd podjął decyzję o wydaleniu 23 rosyjskich dyplomatów uznanych za niezgłoszonych oficerów rosyjskiego wywiadu. To największa liczba wydalonych rosyjskich dyplomatów od ponad 30 lat. I tu można powiedzieć, ciąg dalszy nastąpi. Jarosław Guzy, ekspert do spraw międzynarodowych, jest moim gościem. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. To jutro co? 23 brytyjskich dyplomatów wydalonych zostanie z Rosji? Raczej więcej. Z reguły ta druga strona próbuje się rewanżować i zostawia trochę miejsca na kolejną reakcję. No to może wyjść w tak zwany cykl retorsji i tutaj można się spodziewać dalszych kroków. Poza tym Brytyjczycy jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa, jeśli chodzi o reakcję. Na pewno będą pracować nad tak zwaną ustawą Magnickiego, czyli ustawą sankcyjną, która jest i już jest zapowiedź, że będzie ona poszerzona, tak żeby dać możliwość uruchomienia kolejnych sankcji w razie potrzeby, które to sankcje zresztą, co ciekawe, mogą dotyczyć Rosjan, którzy nieformalnie są powiązani z Kremlem, a którzy kochają Londyn jako miejsce utrzymywania swoich rezydencji, fortun, kształcenia dzieci i Bóg wie jeszcze co. Za wszystkim stoi Rosja, nie ma pan wątpliwości? Bo może to opinia, która idzie za Rosją po prostu. Znaczy opinię Rosja ma... Z szarganą, ale zasłużoną. Na dodatek ja bym zwrócił uwagę, bo ten atak, w przeciwieństwie do ataku na Litwinienkę, jest ostentacyjny. Tak. W gruncie rzeczy w mediach rosyjskich jest to potwierdzane na każdym kroku, więc jest to pokazowa akcja, można powiedzieć. Bezczelna oczywiście, no w stylu Putina, w stylu... Ja bym nawiązał trochę do czegoś, co pozornie się z tym nie wiąże. Do wystąpienia Putina, tego corocznego, ale tutaj przesuniętego na okres przedwyborczy, które... nie zostało poświęcone sprawom wewnętrznym, społecznym, obietnicom dla zwykłych Rosjan. 4 minuty tylko było w tym przemówieniu na 40 minut całości. No właśnie, a reszta była o tych fantastycznych rakietach niewykrywalnych, najszybszych na świecie, którymi można podbić świat i zagrozić każdemu, o wdzięcznej nazwie Kinjal. No, jak ktoś z komentatorów zachodnich napisał, ani nie są to nowe rakiety, ani niewykrywalne. No ale tak większość Rosjan, podejrzewam, w to wierzy. Tak samo jak będzie wierzyła, oczywiście, czytając między wierszami, czy słuchając tego, co jest w rosyjskich mediach i swoich oficjeli, że oczywiście to rosyjskie służby stoją za tym zamachem na Skripala, na pułkownika Skripala. I oczywiście będą mieli rację. To była pokazówka nie tylko dla świata, dla Rosjan również. To jest znowu ten ton, który uderza Putin w kolejnej swojej kadencji prezydenckiej. To jest zapowiedź, jak będzie zachowywała się Rosja przez następnych kilka lat na pewno. Do tego społeczeństwa, które między wierszami czyta, że to rosyjskie służby, chciałbym wrócić i to rosyjskie społeczeństwo jest z tego dumne. Tak, większość społeczeństwa. Oczywiście zawsze, po pierwsze zawsze Rosjanie mieli szlachetne jednostki, a nawet szlachetne grupy, powiedziałbym, i ciągle musimy o tym pamiętać, kiedy widzimy, jak agresywnie zachowuje się to państwo. To jest nieszczęście Rosjan, że mają takie państwo, a nie inne. I należy im współczuć, nawet jeżeli mają przeprane mózgi przez rosyjską propagandę. Ja zwrócę jeszcze uwagę na ten element propagandy, bo kwestia wyłączenia RT, czyli dawnego Russia Today, tak. Czyli tej telewizji, która, jak się twierdzi, nie ma wielkiego wpływu, ale to jest jeden z takich kluczowych elementów całej rosyjskiej propagandy. Jeżeli ja bym widział jakiś powód inny poza pokazówką właśnie, poza ostrzeżeniem dla innych agentów czy funkcjonariuszy służb rosyjskich przed zdradą, jeżeli jeszcze jeden element by znaleźć, który by uzasadniał tę akcję, to aktywność Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie uzgodnioną ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o wschodnią flankę NATO, wojnę informacyjną z Rosją. Bo to jest coś, co Brytyjczycy podkreślają, są zaangażowani, co więcej, w tej sprawie chcą współpracować z Polską, co z naszego punktu widzenia jest interesujące. I myślę, że ta aktywność Wielkiej Brytanii, podkreślanie jej roli, zwłaszcza w momencie Brexitu, w kwestiach bezpieczeństwa europejskiego, to jest coś, co drażni Rosję bardzo i dlatego Wielka Brytania stała się celem tego ataku. Ale to wracamy do metod zimnej wojny. No, to już wróciliśmy dawno do metod zimnej wojny. To są zresztą metody, które nie do końca były stosowane, bo to jest łamanie kolejnych tabu, kolejnych zasad. Bo nawet w tej okrutnej, brutalnej wojnie szpiegowskiej, gdzie życia ludzkiego się nie ceni, nawet swoich własnych agentów czy współpracowników, obowiązywały pewne zasady. Pułkownik Skripal został ułaskawiony przez prezydenta wówczas Miedwiediewa i został wymieniony na innych szpiegów, na szpiegów rosyjskich. Dostarczyło ich FBI. W liczbie 10 po stronie rosyjskiej była czwórka, między innymi pułkownik Skripal. Zasady nie powinno się już nic w tej sprawie robić, zwłaszcza jeżeli ktoś nie jest aktywny. O aktywności pułkownika Skripala nic nie wiemy. Mieszkał na prowincji, jak widać, życie rodzinne, no bo jednak ofiarą stała się również jego córka. Ale wie pan, jak mówią Rosjanie, bywszych nie bywaje. Tak, owszem. No, Litwinienko to był typowy przykład zemsty z kolei, ale Litwinienko był bardzo aktywny. Natomiast aktywność Skripala, no oczywiście wiadomo, że dostarczył wszystkie informacje, które miał, ale ważniejsze były te informacje, które przekazał zanim został złapany przez rosyjskie służby na szpiegostwie, więc w gruncie rzeczy nie był aktywny. To jest jednak złamanie pewnych zasad w wojnie szpiegowskiej, również tej brutalnej, również tej z czasu zimnej wojny. Wcześniej wspomniał pan o rosyjskich oligarchach, którzy mają interesy, majątki w Wielkiej Brytanii. Czy oni mają czuć się teraz zagrożeni? Powinni, moim zdaniem powinni. I to jest groźba nie tylko ze strony Wielkiej Brytanii, gdzie oczywiście oni mają miejsce, mogą się gdzieś próbować przenosić, ale to jest kwestia Stanów Zjednoczonych, które mają ogromne możliwości, jeśli chodzi o ściganie aktywów finansowych. Zwłaszcza, że z reguły to są aktywa podejrzane, przynajmniej część z nich. Pranie brudnych pieniędzy, działalność przestępcza, oszustwa podatkowe. Tutaj są bardzo duże możliwości uderzenia w najczulsze miejsce oligarchii związanej z Kremlem. Ale wie pan, pieniądz jest pieniądz. No pieniądz jest pieniądz. I pieniądz nie śmierdzi. Nie, oczywiście, oczywiście. I do tej pory można było powiedzieć, że te pieniądze są w dużej mierze oszczędzane. Oczywiście sankcje te wymierzone po aneksji Krymu czy po agresji na Ukrainę obejmowały również te kwestie, ale jednak dopiero ich dotykały. Tutaj jest wiele możliwości i bardzo wiele zależy od solidarności międzynarodowej. A tutaj tę solidarność z Brytyjczykami już deklarują i Stany Zjednoczone, i poszczególne państwa. Nie wszystkie wymieniają Rosję. Była wypowiedź ze strony NATO oficjalnie. Można powiedzieć, że to jest element artykuł 5, o którym mówimy często i myślimy w kategoriach czysto wojskowych. To jest artykuł, który można przywołać również w sytuacji uruchomienia innych środków niż militarne. No premier Theresa May mówi jasno, zaatakowano nasz kraj, albo Rosjanom coś wymknęło się spod kontroli. Więc jeśli zaatakowano nasz kraj... Artykuł 5 jest do uruchomienia. Oczywiście, że tak. I tutaj reakcja w postaci działań niekonwencjonalnych jest jak najbardziej uzasadniona i moim zdaniem prawdopodobna, nawet jeżeli nie będzie to oficjalnie ogłaszane, to jak kwestia wydalenia dyplomatów, co jest taką symboliczną, można powiedzieć, akcją. Premier Theresa May ma teraz też, myślę sobie, okazję, by pokazać, że jest jednak silnym premierem. Tak, to dla niej jest plus oczywiście, dla niej, ale dla Borisa Johnsona również. Ja zwrócę uwagę, że w piątek jest zaplanowana wizyta ministra Czaputowicza tak. W Londynie, spotkanie z Borisem Johnsonem. Myślę, że o tej współpracy brytyjsko-polskiej, przecież Wielka Brytania spośród krajów europejskich ma takie umowę o partnerstwie strategicznym podpisaną wyłącznie z Francją i niedawno z Polską. Więc jest o czym rozmawiać, powiedziałbym. A Polska, bo o czym się mało mówi, opinia brytyjska jest zbulwersowana, opinia w Polsce też. Ale Polska też jest przedmiotem agresji rosyjskiej. U nas, w przeciwieństwie do wielu innych krajów naszych sojuszniczych, mało się mówi o tym, że wojna informacyjna trwa.